ॐ पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद पर विचार चल रहा है और योगानंद के 43 श्लोक के विचार हम लोग कल तक कर लिए थे, जहां बताया जा रहा है कि सुषुप्ति में उसने कहा कि ठीक है, सुषुप्ति अथवा प्रलय अद्वैत और स्वयं प्रकाश होवे, लेकिन वहां सुख नहीं है। तो कहा भाई वहां दुख भी तो नहीं है, तो दुख नहीं है तो बचा क्या, सुख ही तो बचा। कहा प्रमाण क्या है, तो कहा श्रुतियों के प्रमाण हैं, वहां अंधा भी अनंधा हो जाता है, बाद से विधा हुआ भी व्यक्ति अविधा हो जाता है, रोगी आरोगी हो जाता है, श्रुति भी कहती है और संसार के सारे लोग भी कहते हैं। कहा दुख का अभाव मात्र सुख नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी में दुख का अभाव है वहां सुख तो नहीं है। तो कहा भाई जो तूने दृष्टांत दिया है वह दृष्टांत तुम्हारा उचित नहीं है, क्योंकि मिट्टी में दुख का अभाव सुख का अभाव दोनों का भी भाव नहीं है, और मनुष्यों में तो दुख दिखता है तो मुंह संकुचित हो जाता है, और सुख प्रतीत होता है तो मुंह खिल जाया करता है। ये तो दूसरे की पहचान कर लिया, लेकिन अपनी पहचान के लिए तो किसी प्रमाण की आवश्यकता भी है ही नहीं, वह तो स्वयं संवेद्य है, वह दूसरे से जानने योग्य नहीं है कि मुझे सुख है अथवा दुख है। अपनी सुप्ति में दुख का अभाव तो अनुभव माता है, ये दुख का अभाव न होता तो व्यक्ति 7 घंटा क्यों बर्बाद करता, 7 घंटा और कोई काम करता, व्यापार धंधा कुछ करके 10-20 हजार रुपए कमाता हूं माता, सुसुप्ति में क्यों जाता है, यदि वहां कुछ मिलता ही नहीं उसको तो क्यों चला जाता है। तो भाई जो सुख का विरोधी दुख है उस दुख से रहित अवस्था सुसुप्ति में है, इसलिए वहां सुख तो निर्विघ्न है, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। और उसी सुसुप्ति के सुख में प्राप्ति करने के लिए एक घर है, एसी है, गद्दे हैं, शैया है, आदि हम बड़े मेहनत से कमाए गए धन को खर्च करके उसका संपादन किया करते हैं, अन्यथा सैया आदि का कोई प्रयोजन नहीं है, सैया से सैया का अन्यथा अन्य रूप से और कोई उपपत्ति नहीं है, सुसुप्ति में ले जाना ही इसका क्या है प्रयोजन है। तो कहा नहीं, सैया का प्रयोग तो दुख के नाश के लिए होता है। तो कहा यदि दुख के नाश के लिए ही सैया होवे तो जो रोगी होवे जो दुखी होवे उसी के लिए सैया चाहिए, और जिसको कोई बीमारी नहीं है रोग नहीं उसके लिए सैया की आवश्यकता है ही नहीं। अरे भाई उसके लिए तो सुख के लिए है, ऐसा तुम निश्चय करो। तो उसने कहा तब तो सैया का भी सुख है, यदि सैया से सुख मिला तो वह सुख तो साधन जन्य हो जाएगा, तो वह आत्मा का सुख नहीं होगा, वह तो सुख विषयजन हो जाएगा, विषयजन्य हो जाएगा। तो कहा भाई जो तुम कहते हो ऐसा ठीक है, लेकिन विषयजन्य सुख कब है, निद्रा के पहले या निद्रा के बाद? निद्रा के पहले सुख है वह विषयजन्य है, उसको तो मैं भी मानता हूं, लेकिन निद्रा जब आ गई तो उसमें बताओ सैया का बोध है क्या? तो उस समय जो सुख मिलता है वह सुख बताओ किस हेतु से मिलता है? ठीक है, प्रारंभ में सुख की तरफ अभिमुख बुद्धि वाला जो जीव है बाद में उस सुख में डूब जाता है। उस सुख में क्या होता है? डूब जाता है। हाँ, हम लोग विचार इसे कर रहे थे कल सायंकाल रात्रि में किसी व्यक्ति के साथ, तो निश्चय हुआ कि महाराज दुख का अभाव तो लगता है कुछ, लेकिन सुख की प्रतीति नहीं होती है, नहीं है? तो भाई वो तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि जैसे मान लो किसी वस्तु को देखने की आपको बड़े दिनों से तमन्ना थी, किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को देखने की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी इच्छा थी, आपको उस स्थान पे बिना बताए सरप्राइज देने के लिए हम आपको वहां पहुंचा दिए। हमने कहा देखो कैसा लग रहा है जगह? कुछ नहीं स्वामी जी, ईंट पत्थर है और क्या है, आप यही बताओगे ना? मान लो ठंडा स्थान है, कुछ भी स्थान है, तो वहां आपकी थकावट से दूर हुई यात्रा का मजा तो आएगा, जिसे अन्य यात्राओं का एक आनंद आता है। लेकिन आप उससे कहो नहीं नहीं ये जगह वह जगह है जहां जाने के लिए तुम तमाम साल से सपना देख रहे थे, तब बताओ जब बोध पूर्वक उस सुख में गए उस जगह को देखे तो फिर आपको क्या हो जाता? भाई एक सेल्फी ले लो, एक फोटो ले लो, और इधर से सब उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? उसी प्रकार से सुसुप्ति में भी हम उस आनंद में डूबते हैं। किस आनंद में? ब्रह्मानंद में डूबते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के ही डूबते हैं। इसे दुख की निवृत्ति तो होती है लेकिन सुख की अनुभूति देखा जाए नहीं हो पाती। किस अवस्था में? सुसुप्ति में। लेकिन यदि ये पता चल जाए कि वो जो सुख है ना वह तो ब्रह्मानंद ही है जिसके लिए तू इतने दिन से प्रयास कर रहा है, तो सुसुप्ति में जाने में भी आपको एक आनंद आएगा। अभी सुसुप्ति में आप जाते हो तो लगता है जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, यदि नहीं सोऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, इसलिए आप जाते हो। मतलब कई लोग तो मजबूरी में सोते हैं, कई लोग ऐसे काम करने वाले हैं कहते हैं नींद नहीं आती तो बढ़िया था, हम 24 घंटे काम करते रहते, ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि वो नींद में जाना उनकी क्या है? मजबूरी है, थकावट की निवृत्ति के लिए जाते हैं लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए जाते। लेकिन यदि पता चल जाए कि भाई वहां जो सुख मिलता है ना वह सुख तो परमानंद सुख है, वह ब्रह्म का सुख है, तो फिर उस सुख में आप बड़े प्यार से जाओगे, बड़े आनंद से जाओगे, संसार के विषयों को छोड़ करके ज्यादातर उसी आनंद में रहने का प्रयास करोगे, तो उस आनंद में जो आनंद उस अवस्था में जो सुख मिलेगा, अभाव में पाए हुए सुख से भी वह सुख कई गुना हो जाएगा, बस बोध हो जाए तो। दोनों मंत्र समझ लेना। सुसुप्ति में अभाव का एहसास तो हो जाता है लेकिन फिर वही सुख मिला कि नहीं मिला इसका एहसास नहीं हो पाता, लेकिन दुख की निवृत्ति तो हो गई। इन्हें पता चल जाए कि सुसुप्ति ही तुम्हारा ब्रह्मानंद है, तब उस सुसुप्ति में फिर जाओ ना, तो जाने में एक रस आता है, फिर वो टाइम बर्बाद होना नहीं लगता, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं, फिर जागने के बाद भी लगता है थोड़ी देर आओ बढ़िया इसी अवस्था में पकड़े रहो बड़ा, फिर उस आनंद का अनुभव करना, फिर देखना आपको क्या आनंद मिलेगा। ये तो भाई स्वसंवेद्य है, इसलिए आप भी कभी अजमाओ। आज रात में ऐसा मेरे को अजमाया इसलिए मैं बता रहा हूं, आज मैं रात में तो पता नहीं क्या क्या होता रहा, पता नहीं अजीब सा जैसे आसमान मोगलना, कोई ऐसे सिद्धि हो जाना, पता नहीं फिर मैं बुद्धा बन जाऊं, फिर कुछ हो जाए, मतलब इस तरह से सब देख रहा हूं, सुसुप्ति की अवस्था का मैं साक्षी बनकर के देख रहा हूं, जागने के बाद भी या बाथरूम में भी गया तो एहसास नहीं मैं बाथरूम में हूं कि कहां हूं बाहर हूं, बगैर जोर लगा के लगाना पड़ता था, लेकिन उस समय जो सुख होता है वह सुख तो सविता महाराज ने इसलिए 6 दिन आया क्योंकि लगा कि इसी में डूबे रहो, लेकिन नहाना पड़ता है, क्या करे, नहीं नहाऊंगा तो दरवाजा नाश्ता वाला आ जाएगा, महाराज जी नाश्ता अभी तक नहाए नहीं, तो इसलिए नहाना पड़ा, इसलिए नहाना पड़ा, नहीं तो आज लगता था ऐसे बैठे रहो तो बहुत बढ़िया है, तो शरीर एकदम हल्का कुछ है ही नहीं लगता है, एक यंत्रवत है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ये सब कुछ चल रहा है लेकिन मैं हूं बस, ये अवस्था का एहसास हो जाता है। एक बार दो तीन बार मेरे को हुआ, हमें लगता पांच ओ चार वाला कमरा सिद्ध कमरा है, ये मेरे को लगता है, सही बता रहा। अरे सिद्ध है ही है भाई, होने वाली नहीं है, सिद्ध है ही, और हम ही नहीं सिद्ध हैं, आप सब सिद्ध हो, लेकिन बस आपको अपनी सिद्धि का क्या है एहसास नहीं, भान नहीं हो रहा है, यहां कोई असिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि इस ब्रह्म तत्व को छोड़ करके कोई रहना चाहे तो रह सकता है क्या? ब्रह्म सत्ता को छोड़ करके अपने अस्तित्व को सिद्ध करके बता दो तो मैं बताऊं, इसलिए बस हम ही नहीं आप सब सिद्ध हो, बस आप अपनी सिद्धि का एहसास नहीं कर ले, बस यही कमी है। चलो जो भी यहां बता रहे हैं कि बताओ उस अवस्था में जो सुख मिलता है वह सुख किसी विषय का नहीं होता है, वह उसमें डूब जाता है, कैसे डूबा वही बता रहे हैं, 3 श्लोकों में बताया कि जागृत के व्यापार से जब व्यक्ति थक जाता है तो विश्राम करने के लिए बिस्तर पे चला जाता है, इसके बाद क्या होता है, बिस्तर पे जब गया लेटा तो उसके बाद व्यापार से जनित जो दुख है उस दुख का जो विरोधी है वो व्यापार जनित दुख के दूर हो जाने पर स्वस्थ चित्त हो जाएगा, अस्वस्थ चित्त हो जाने के बाद वह विषय जन्य सुख की प्राप्ति कर लेता है, उसमें जो गद्दे का सुख उस समय मिलता है, अभी तो सुसुप्ति का सुख नहीं, अभी सोने गया है ना, तो बहिर्मुखता से अंतर्मुख आया, अंतर्मुख होते ही वो सुख मिला, तो अंतर्मुख का भी सुख एक विषय का भी सुख है, मन की शांति अवस्था का सुख है, वह बाहर जो गया था वह मन के विक्षेप अवस्था का दुख था, अब जो सुख मिलेगा मन की शांति अशांति अवस्था दोनों परे अवस्था जो सुख होता है वह सुख ब्रह्मानंद का सुख होता है, इसको बता रहे हैं 45 बताएंगे, 44वां में फिर अभी विषय सुख बता रहे हैं। विषय सुखम च की दृशम इति आकांक्षायाम तत्स्वरूपम दर्शयन परे सुखे निमज्जन निमित्तत्वेन तद अनुभवे अपि समम दर्शयति। तो विषय सुखम च कीदृकम, विषय सुख किस प्रकार का होता है, इति आकांक्षायाम ऐसी आकांक्षा होने पर तत्स्वरूपम दर्शयन विषय सुख के स्वरूप को दिखाते हुए, तो विषय सुख में तृप्ति रहती है, ध्यान देना विषय सुख में क्या रहेगा, तृप्ति रहेगी, अनुभव क्या है, अनुभविता अनुभव्य और अनुभव, ये कितने रहेंगे, तीनों तृप्ति रहेंगे, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे ये तीनों तृप्ति रहती है, तो तत्स्वरूपम माने विषय सुख स्वरूपम, विषय के सुख के स्वरूप को दिखाता हुआ दिखाते हुए परे सुखी निमज्जनम, जो परम सुख है जहां पर तृप्ति रूपी द्वैत है नहीं, उस सुख में उस परे सुखे माने द्वैत से रहित जो अद्वैत सुख है जहां तृप्ति नहीं है उस सुख में निमज्जन निमित्तत्वेन निमज्जन के निमित्त रूप से उस सुख में डूब जाने, निमज्जन माने क्या हुआ, डूब जाने के कारण रूप से तद अनुभव अपि समम दर्शयति, उसके अनुभव में भी दुख दिखा रहे हैं, भाई अंतर्मुख होने में भी सुख तो है लेकिन वह सुख भी तृप्ति का ही सुख है, तो वह सुख भी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, दुख देता है जब तक डूबेगा नहीं, लेकिन फिर भी अंतर्मुख होने के अनंतर ही डूबेगा, इसलिए अंतर्मुख होना उस ब्रह्मानंद में जाने का एक निमित्त बनाया, यहां थोड़ा ध्यान देना, जैसे बहिर्मुखता शुरू में विक्षेप शुरू में आनंद आता है लेकिन बाद में क्या देता है, दुख देता है, बहिर्मुखता शुरू में भोग में जाओ तो बड़ा सुख मिलता है लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जैसे वो कहते हैं ना वो डॉक्टर लोग दवाई खिलाते हैं ऊपर शुगर कोटेड दवाई रहती है होती है ना उपचार शुगर के, बच्चों को दवाई खाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि दवाई उसकी टॉफी की तरह होती है। दवाई खाया लेकिन बच्चा क्या करता है, उस दवाई को न निगल करके क्या करेगा, चूसेगा। तो चूसने के बाद अभी तो ऊपर की जब चीनी निकल जाएगी तो क्या आ जाएगा, कड़वाहट आ जाएगा। उसी प्रकार से विषयों का जो सुख होता है ना, सुख सुगर कोटेड हो जाता है। शुरू में तो विषय लगता है सुख आनंद, लेकिन थोड़े काल में ही जब उस सुगर उसकी समाप्त हो जाती है बाहर का, तो आपको क्या होगा, दुख की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। तो जैसे बहिर्मुख से हम अंतर्मुख खाते हैं, तंतर्मुख भी जैसे विक्षेप के बाद अंतर्मुख आए, तंतर्मुख में थोड़ी देर सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा। जैसे काम करके आओ एसी में बैठे थोड़ी देर क्या लगता है, बड़ा आनंद आया, लेकिन वही एसी थोड़ी देर के बाद क्या करता है, दुख देती है। तो भैया एसी बंद कर दो, लगता नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से अंतर्मुख भी थोड़ी देर तो अच्छा लगा, अब बाद में वह अंतर्मुखता भी क्या देगी, दुख देना शुरू हो जाती है। यदि अंतर्मुख के माध्यम से उस परम सुख में निमज्जित नहीं हुए, तो यदि उस अंतर्मुख से परम सुख में चले गए तब तो उस दुख से हम ऊपर उठ गए। इसलिए तीन रास्ते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, और निवृत्ति से, अरे भाई, प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वृत्ति, ध्यान देना, प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति, ध्यान देना, निर्वृत्ति है ना शांति, शाश्वत शांति, निर्वृत्ति। ब्री के ऊपर क्या लगाओगे, रकार लगाओगे, तो निवृत्ति और निर्वृत्ति में अंतर है। हाँ, प्रवृत्ति से कहाँ जाना है, निवृत्ति में, और निवृत्ति से कहाँ जाना है, निर्वृत्ति में। और हम लोग क्या करते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से प्रवृत्ति, बस इसी में। वो कहा होता है मुल्ला की दौड़, मंदिर से नहीं घर मस्जिद तक, बस यहां से वहां, यहां से वहां, प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से प्रवृत्ति, यही घूमते रहते हैं, लेकिन निर्वृत्ति तक नहीं पहुंच पाते। एक बार निर्वृत्ति तक पहुंच जाए तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। इसलिए प्रवृत्ति में भी थोड़े समय सुख है, बाद में दुख है, और निवृत्ति में भी थोड़े समय सुख है और बाद में क्या है, दुख है। ये समझ में आया नहीं भाई, दोनों चीज, इसे प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से प्रवृत्ति नहीं करना, ये उल्टा रास्ता हो जाएगा। प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से प्रवृत्ति, इसका वजह से आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति, ये स्थिति आनी चाहिए। आत्मा अभिमुख धीवृत्त स्वानंद प्रतिबिंबते, आत्मा अभिमुख धीवृत्त स्वानंद प्रतिबिंबते, अनुभूयेनम अत्रापि त्रिपुट्या शांतिमाप्नुयात्। अनुभूयेनम अत्रापि त्रिपुट्या शांतिमाप्नुयात्। कहते हैं आत्मा अभिमुख, आत्मा की तरफ हम क्या हो गए, अभिमुख हो गए। वैसे सुसुप्ति में आत्मा की तरफ तो क्या अभिमुख होता है, क्योंकि उसको आत्मा आत्मा की तो पहचान है ही नहीं है सुसुप्ति में। ज्ञानी तो कहो कि विषय भोगों से उपराम करके वह कहां हो गया है, आत्म अनुसंधान में लगा है। इसलिए आत्मा अभिमुख का अर्थ यहां कहा कि अंतर्मुख हो करके। अंतर्मुख क्यों हो गया, क्योंकि जो विषयों का संपादन है ना, उन संपादन विषयों के संपादन में अनागत जो विषय हैं, जो विषय भी मिले नहीं हैं, उन विषयों के संपादन में बड़ा दुख अनुभव करता है, और दुख अनुभव करके उसकी निवृत्ति के लिए, उससे हटने के लिए कोमल सैया आदमी बैठ करके अपनी बुद्धि को क्या कर लेता, अंतर में क्या छोड़ जाने दो, बहुत देख लिया, बहुत दुख हो गया, कुछ है नहीं, वो अंतर्मुख हो गया। तो अंतर्मुख होते ही उसकी उस बुद्धि वृत्ति में कहां होता है, धी वृत्तव आत्मा अभिमुख माने आत्मा की तरफ अभिमुख हुआ माने क्या हुआ अंतर्मुख हुआ, बहिर् प्रवृत्ति से रहित हुआ जो जीव है उस जीव की बुद्धि वृत्तव बुद्धि की वृत्ति में स्वानंद स्वानंद माने क्या हुआ अपने ही आनंद का प्रतिबिंबती प्रतिबिंब पड़ता है। अब उसके भीतर उस बुद्धि वृत्ति में किसका आनंद पड़ता है अपना ही आनंद अभिव्यक्त हो जाता है उस बुद्धि वृत्ति में। जैसे भाई देखो कोई वस्तु है शीशा है सामने और शीशा के सामने तमाम वस्तु रखे हुए हैं कप प्लेट फूल माला तमाम रखी हैं। अब आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो आपकी परछाई दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना, क्योंकि आपके शीशे और आपके बीच में क्या लगे हैं बीच बीच में कई गुलदस्ते आदि लगे हुए हैं, तो उन गुलदस्तों को क्या किया हमने हटाया, हटाते ही आपका मुख का परछाई कहां पड़ेगा शीशे में पड़ा तो आप खुश हो जाते नहीं हो जाते। उसी तरह से हमारे अंतःकरण में अभी विषयों की परछाई पड़ी हुई थी तो मुझे अपने आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी, लेकिन अंतर्मुख होते ही विषय क्या हुए हटे और विषय होते हटते ही उस समय स्वानंद अपने ही आनंद की क्या हुई परछाई पड़ी। परछाई कहां पड़ी धी वृत्तव किसमें पड़ी है बुद्धि वृत्ति में, लेकिन अभी भी वहां बुद्धि है ध्यान देना क्या है वहां बुद्धि है इसलिए वहां परछाई पड़ी है तो भी आनंद विषयानंद ही है। वो भी आनंद क्या है क्योंकि उस आनंद को भी देखने के लिए ना तृप्ति है। मैं जिसे अपनी परछाई देख रहा हूं और देखने वाला और दर्शन ये तीनों क्रिया है नहीं क्रिया है, तो ऐसे जब हम बिस्तर पे जाते हैं अपना वृत्ति से निवृत्ति की तरफ जाते हैं तो बड़ा सुख मिलता है तो वह सुख भी एक सुख है निवृत्ति का सुख है, तो वहां भी विषय है बुद्धि में निवृत्ति का भाव है इसलिए वो भी सुख कौन सा सुख है विषयानंद ही है, भले आनंद है लेकिन विषय के साथ मिला है ना इसलिए उस सुख का नाम क्या रखा गया है विषयानंद रखा गया है। तो अनुभूय एनम एनम ने एनम सुखम अनुभूय इस सुख को अनुभव करके कहां पे अत्रपि इस अवस्था में भी किस अवस्था में लेटे निवृत्त हुई अवस्था में भी किस अवस्था में निवृत्त हुई अवस्था में भी इस सुख का अनुभव करके त्रिपुट्या आये सुख कैसा है त्रिपुट्या त्रिपुटी जन्य सुख है शांतिम आपनुवाद इस सुख से भी उसको क्या होता है थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है शांति में थकावट हो जाती है, इसलिए सुख भी थोड़ी देर के बाद दुख देना शुरू कर देता है ध्यान देना सुख भी थोड़ी देर के बाद क्या देता है दुख देना शुरू कर देता है। दुख के बाद सुख में आओ तो थोड़ी बार सुख सुख रहता है लेकिन वह सुख भी थोड़े समय के बाद क्या देता है दुख देना शुरू कर देता है, तो फिर वह उस सुख से थक करके फिर जाता है परम सुख में। इसको अगले श्लोक में बताएंगे लेकिन टीका देख लो आत्मा इति ये अर्थ आ गया ना आत्मा अभिमुख धी वृत्तो आत्मा की तरफ अभिमुख हुई जो बुद्धि की वृत्ति है उस वृत्ति बुद्धि की वृत्ति में स्वानंद प्रतिबिंबती स्वानंद माने अपना ही आनंद प्रतिबिंबित होता है। जिसे दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं तो दर्पण हमारा ही परछाई पड़ता है लेकिन अनुभूय अत्रापि अत्र माने इस अवस्था में अनुभूय माने इस आनंद को अनुभव करके क्योंकि यहां अनुभव किया ना तो अनुभव करने वाला अनुभव होने वाला और अनुभव ये त्रिपुटी है त्रिपुट्या इस त्रिपुटी से उस आनंद का अनुभव करके शांतिम आपनुवात वह जीव थोड़े देर बाद ही क्या हो जाता है थक जाता है और फिर वो आनंद नहीं आता है। भाई आप लोग तो अजमाए हो थक के जाओ बिस्तर पर बगिया लेट जाओ तो थोड़ी देर क्या लगता है आनंद आराम लगता नहीं लगता है, लेकिन आपको नींद नहीं आवे बताओ आधा पौन घंटा के तक नींद नहीं आओ तो बताओ अब वो बिस्तर आराम देता है कि बिस्तर से उठ करके फिर पलंग पे उस पे सोफे बैठ जाते हो किताब पढ़ना शुरू कर देते हो टीवी देखना शुरू कर देते हो कुछ और काम करना शुरू कर देते हो। भाई नींद न आवे यदि उस दुख में न वो परम सुख में न जाओ तो वो सुख कितनी देर का रहा थोड़े देर के लिए तो सुख लगा लेकिन नींद न आई यदि सुख में नहीं डूबे तो वह सुख भी थोड़ी देर के बाद क्या देता है दुख देता है और फिर बिस्तर से उठ जाते हो और उठ के कहां बैठ जाओगे, सोफे पे टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे और क्या बोलते हैं पुस्तक पढ़ोगे, जिसका जो काम होगा वो करना शुरू कर देगा। ये यहां बता रहे हैं आत्मा इति अनागत विषय संपादन आदिना दुखम अनुभूय तत्निवृत्तये मृदुशय्या आदव शयनस्य बुद्धिर अंतर्मुखा भवति तस्याम च बुद्धिवृत्तौ स्वरूपभूत आनंदः स्व अभिमुखे दर्पणे मुखम इव प्रतिबिंबति एष ही विषयानंदः। कहते अनागत विषय संपादन आदिना, अनागत माने जो विषय प्राप्त नहीं हुए हैं, अनागत माने आगत माने आना, अनागत माने क्या हुआ जो विषय आया नहीं है, तो जो विषय आया नहीं है उस विषयों के संपादन आदि के द्वारा उस विषय को प्राप्त करना है ना, तो प्राप्त करने के प्रयास आदि के द्वारा क्या अनुभव करते हो आप हम लोग, दुखम अनुभूय दुख का अनुभव करते हैं, फिर तद निवृत्तये उस दुख की निवृत्ति के लिए छोड़ जाने दो। आप देखना जब कोई काम करो और जब काम क्या हो जाता है न होए परेशान हो जाओ क्या करते हो, अरे छोड़ो झंझट छोड़ो ये प्रपंच छोड़ो और शांति से मृद सैया आदो मुलायम सैया आदि में सयानस्य सयानस माने सोने वाले को, मतलब सोने वाला नहीं लेटने वाले को, बुद्धिर अंतर्मुखा भवती उसमें उसकी बुद्धि क्या हो जाती है अंतर्मुखा भवती अंतर्मुख हो जाती है। अंतर्मुखा का अर्थ वही देखना वही आत्मा भूख न करके अंतर्मुख इसलिए कहा अंतर्मुख हो जाती है, वाह चिंतन से विषय चिंतन से रहित हो जाती है भवती तस्याम से बुद्धिवृत्त हो उस अंतर्मुखी हुई बुद्धिवृत्ति में, तस्याम माने उस अंतर्मुखी हुई बुद्धिवृत्ति में स्वरूप भूत आनंद है अपने स्वरूप भूत का ही आनंद है स्वरूप भूत आनंद अब यहां लेना प्रतिबिंबती बाद वाला लेना अपने स्वरूप भूत का ही आनंद उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। कैसे होता है दृष्टांत दिया स्व अभिमुखे दर्पणे मुखम इव स्व अभिमुख ने अपने सामने रखे हुए दर्पण में मुख की तरह अपने सामने रखा हुआ दर्पण है। अभी हम तो दर्पण रखा है लेकिन ध्यान दर्पण का मुंह इधर उधर है, हमारी तरफ तो आ ही नहीं रहा है, दर्पण कहां घूम रहा है विषयों की तरफ घूम रहा है, तो विषयों की परछाई पड़ रही है, लेकिन जैसे विषय हटा तो हमारी परछाई खुद क्या हो जाती है उसमें पड़ जाती है, पहले भी पड़ी हुई थी लेकिन हमारा उस परछाई की तरफ ध्यान है। भाई देखो हम शीशा कितनी बार घर में रखा रहता नहीं रखता है, आप काम धाम करते हो दौड़ते भागते हो लेकिन आपकी परछाई तब भी तो शीशे में पकड़ ही नहीं पड़ रही है, लेकिन आपको फिर भी क्या सुख मिलता है क्या, क्यों काम धाम में लगे हो लेकिन जब दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो तब देखो क्या बढ़िया लगता है, यूं यूं करना आपको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही विषयानंद है, यह आनंद जो है कौन सा आनंद है ये भी विषयानंद है ध्यान देना, लेकिन विषयानंद है क्योंकि विषय के साथ मिल रहा है ना, आनंद तो सब आत्मानंद है ध्यान देना, लेकिन विषय के साथ मिल रहा है इसलिए इसका नाम क्या है विषयानंद है। वही बता रसगुल्ला का आनंद मिलता है कहते रसगुल्ले का आनंद है, रसगुल्ले का आनंद नहीं है रसगुल्ला, जलेबी कभी खाओ ना आप बिना चीनी में डूबी हुई जलेबी खाना कोई स्वाद आएगा क्या, तो लेकिन चीनी में डूबी हुई जलेबी है तो जो मिठास आती है वो मिठास किसकी है, लेकिन क्या बोलते हो आप जलेबी, क्या जलेबी कोई मिठाई नहीं चीज क्या है, जलेबी मीठी थोड़ी होती है, जलेबी माने क्या हुआ वो अंग्रेजी में शब्द आ तो रहा था इसमें क्या है, नहीं आपके यहां उसकी है इंग्लिश में आईएस वगैरह अभी इंटरव्यू चल रहा है, आईएस में इंटरव्यू पूछते हैं जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे वो था कुछ हम भूल गए हमने क्यों खोजना आ जाएगा को रिंग कुछ करके इसे है गोल सी घूम, नहीं नहीं अभी खोजोगे तो पता चल जाएगा इंग्लिश को जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी एक चकाश भाई लगे हुए हैं, देखो जलेबी को इंग्लिश में क्या हो, तो वो उसमें चीनी नहीं का, तो कहने का हो वो आनंद क्या है, विषयानंद है, वह आनंद क्या है, विषयानंद है। तो अत्र माने यहां, अत्र माने यहां, यहां का अर्थ करते अत्र माने यहां भी, मतलब क्या हुआ, अत्रापि अस्याम अपि बेलायाम, अस्याम अपि बेला, इस बेला में भी, इस बेला ने इस अवसर में भी, एनम विषयानंदम अनुभूय, इस विषयानंद को अनुभव करके, विषय के साथ वो सुख मिल रहा है ना, उस सुख का अनुभव करके, अनुभवित्री अनुभव अनुभाव्य लक्षणया त्रिपुट्या, क्योंकि वहां अनुभव कर रहा है ना, तो अनुभव करने से क्या हो जाता है, अनुभविता अनुभाव्य और अनुभव त्रिपुटी के द्वारा समम आपनुआत उसको थकावट की प्राप्ति होती है। ये उदाहरण प्रैक्टिकल उदाहरण यही है, जब बाहर के कामों से हम थक करके कहां जाते हैं, बिस्तर में जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए क्या जाता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन इस अच्छा लगने में भी तृप्ति है, तो तृप्ति के साथ साथ थोड़ी देर के बाद लेटना भी आपके लिए बोझ हो जाता है, वो भी थकावट देता है। तो अब उस थकावट से दूर होने के लिए हम कहां जाते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं, इसको बता रहे 45वें श्लोक में। ततः किम तत्र आह, ततः किम इससे क्या हुआ, ठीक है थक गया तो क्या हुआ, तो तत्र आह माने वहां यह कहते हैं, तत् समस्य अपनु अपनुपत नहीं अपनुत्यर्थम, तत् समस्य अपनुत्यर्थम जियो धावेत परात्मनि, जियो धावेत परात्मनि तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्य ब्रह्मानंदः स्वयं भवेत्, तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्य ब्रह्मानंदः स्वयं भवेत्। तत् समस्य अपनुत्यर्थम, उस श्रम को, वहां भी थकावट लगी ना, कौन सी निवृत्ति में भले सुख मिला, लेकिन वह सुख थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, दुख में परिणत हुआ ना, थकावट को भी देती है, लेटना भी थकावट देता है, तो उस श्रम को अपनुत्यर्थम माने उसको दूर करने के प्रयोजन के लिए, उस थकावट को भी दूर करने के लिए जियो, यह जो जीव है धावेत परात्मनि, परम आत्मा की तरफ, आत्मा की तरफ दौड़ता है, वहां से भी हटता है, कहां जाता है, परम आत्मा की तरफ दौड़ता है। फिर जब दौड़ता है क्या होता, तेन ऐक्यम प्राप्त, उस सुसुप्ति अवस्था में उस परमात्मा के साथ क्या जाता है, एक की प्राप्त कर लेता है, एक की प्राप्त करके तत्सत्यो माने वहां पर उस सुसुप्ति अवस्था में वहां स्थित होकर के ब्रह्मानंदो स्वयं भवेत, वह स्वयं ही ब्रह्मानंद हो जाता है, कहते जानत तुम्हें हो ही जाई, वह उसमें डूब करके वह वही स्वयं हो जाता है, वो कहते लाली देखन लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, तो ब्रह्मानंद में डूब करके वह स्वयं ही क्या हो जाता, अपने नाम रूप की उपाधि को छोड़कर के वह वही रूप हो जाता है, जैसे नदी है दौड़ती है, धक्के खा के दौड़ती है, दौड़ के कहां जाती है, समुद्र में, और जब समुद्र में मिलती है तो स्वयं वह क्या हो जाती है, नदी रहती है, समुद्र ही बन जाती है, फिर नदी का अपना अस्तित्व मिट, सारी उपाधियां समाप्त, उसी प्रकार से उस ब्रह्मानंद में डूबने के बाद उसकी अपनी सारी क्या हो जाती, उपाधियां क्या हो जाती है, समाप्त होकर के वह उस अवस्था में स्वयं वही हो जाता है। मूल समझ में आ गया, आसान सा है मूल, तत् समस्य माने उस निवृत्ति में जो थकावट होती है, उस थकावट के दूर करने के लिए अपनुत्ति अर्थ जीव परमात्मा की तरफ दौड़ता है, परमात्मनि धावेत, परमात्मा में जाने के लिए दौड़ता है, भागता है, और जब भागता है उधर तो उस परमात्मा के साथ ऐक्यम प्राप्त, एकता को प्राप्त करके तत्त्यो माने उस अवस्था में, सुप्ति अवस्था में ब्रह्मानंद स्वयं भवेत, वह स्वयं ही ब्रह्मानंद हो जाता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मानंद से अलग हो जाता है, क्यों? वहां अविद्या है। क्या है? अविद्या है। वो इसी वाली नहीं होती, गल जाए वही। डॉक्टर साहब लोग एक कैप्सूल देते हैं खाने के लिए, कैप्सूल में दवाई होती ना, तो जब दवाई खाते हो तो कैप्सूल भी क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। तो हम लोग जिसे कहते हैं ब्रह्मानंद के साथ अपनी वासनाओं को थोड़ी सी ले करके जाते तो हैं, मिलते तो हैं, एक झीना सा चादर रहती है आलंबन, एक झीनी सी चादर तो है। कौन सी चादर? अविद्या वाली। लेकिन जब मिलते हैं तो बीच में चादर तो है, एक हो गए हैं, लेकिन वो बाद में डिजॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या यह है, यदि डिजॉल्व हो जाए ना तो फिर जागने के बाद भी वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन डिजॉल्व न होने के कारण वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, वहां से फिर से बाहर तैर आता, जैसे कहते हैं फूल जाता ना लाश, पहले क्या हो जाती है पानी में डूबती है, और डूबने जब फूल जाती है तो क्या हो जाती है, फिर से ऊपर आ जाती है, फिर थोड़ी देर सूखेगी तो फिर अंदर चली जाएगी। वही हालत इसकी हो गई है, किसकी? हमारी हो जाती है, कि हम अंदर तो जाते हैं लेकिन अविद्या है वहां थोड़ी सी, तब विद्या के कारण जब फूल जाती ना विद्या, तो फिर से हमें लेके कहां जाती है, ऊपर जागृत में, स्वप्न में ले आती है। और जब स्वप्न में थकते हैं, सूख जाते हैं ना गर्मी से, तो फिर कहां जाते हैं, डूबते जाते हैं। भाई लकड़ी पड़ी है, देखो लकड़ी या कोई वस्तु है, जब अंदर डूब गई और फिर डूबने के बाद जब फूलेगी तो कहां जाएगी, ऊपर आएगी, और ऊपर जब तेज धूप में फिर क्या करेगी, सूखेगी, तो फिर कहां जाएगी, नीचे जाएगी। यही हालत हमारी होती जा रही है, और कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, अविद्या है, अविद्या डिजॉल्व नहीं हो रहा है। अविद्या को डिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई केमिकल चाहिए, वह केमिकल है ज्ञान। वह केमिकल कौन है? ज्ञान। से अविद्या को डिजॉल्व कर लो और फिर आप हमेशा ही जागृत में, स्वप्न सुप्ति में, हमेशा या ब्रह्मानंद में ही रहोगे। भाष्य, तत् समस्यति तस्य त्रिपुटी दर्शन जनितस्य समस्य अपनोदाय स एव जीवः परमात्मनि आनंद रूपे ब्रह्मणि धावेत शीघ्रम गच्छेत गत्वाच तेन ब्रह्मणा एक्यम तादात्म्यम गत्वा सत्ता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति श्रुतेः स्वयं अपि तत्तत्य तस्याम सुसुप्तौ स्थितो ब्रह्मानंदो भवेत। तस्य माने उस अवस्था में, शयन काल में, सोया नहीं है, लेटा है, शयन माने सोया नहीं बल्कि लेटे हुए अवस्था में। त्रिपुटी दर्शन जनितस्य, त्रिपुटी दर्शन से उत्पन्न जो समस्त माने थकावट है, उस थकावट के अपनोदाय, उस थकावट को दूर करने के लिए स एव जीव, वही जीव परमात्मनि माने परमात्मा में, परमात्मा कौन है? आनंद रूप ब्रह्मगी आनंद रूप ब्रह्म में धावेत दौड़ता है। अरे भाई देखो, आग लगी हो शरीर में तो कहां दौड़ते हो? पानी में। और तालाब जैसा भी हो क्या करते हो? कूद जाते हो। यही तो होता है ना, एक आग से हम दूसरी तरफ दौड़े थे, वहां थोड़ी देर के लिए तो राहत मिली, लेकिन वो आग भी जलाने लगी, तो वहां से हम फिर दौड़ते हैं किधर? ऐसा तालाब मिले जहां डूब करके हम क्या हो जाएं, अपनी तपस को शांत करें। तो इसी तरह से वह उस ब्रह्म की तरफ दौड़ता है। वही तो कह रहा हूं, भागेगा अपने स्वरूप की तरफ ही भागेगा, जहां सुख होगा वहीं भागेगा। हाँ, तो गत्वाच अपनी तरफ तो जाएगा भाई, अभी हमें कोई दुख आएगा तो कहां भागता है बच्चे को? अपनी मां की तरफ तो दौड़ेगा कि दुनिया की तरफ जाएगा? कि दुनिया की तरफ जाएगा दो थप्पड़ उसको और लगेगा, इधर गया तो दो थप्पड़ इन्होंने लगाया, तो अंत में भाग कर कहां जाता है? अपनी स्वरूप की तरफ। तो हमारी माता तो कौन है? हाँ, अपना स्वरूप अपनी माता है, तो हम सब दुनिया में भाग तो जाते हैं, लेकिन अंत में नौ से चूहे खाके बिल्ली हंस को चली, मतलब तमाम तरह से धक्के खा करके अंत में हमें कहां जाना पड़ता है? उस परमात्मा की तरफ ही जाना पड़ता है। तो वही वहां गया, गत्वाच जाकर के क्या हो जाता है? तेन मां से क्या हो जाता है? जब दुनिया से दुख अजमा के देखा, दुनिया से दुख धक्के खाता है ना, तो मां के पास जाके मिल जाता है, गले मिल जाता है। तो वही गत्वाच तेन माने तेन ब्रह्मगा, उस ब्रह्म के साथ है, एक क्यम एक हो जाता है। एकदम आलिंगित हो जाता है, मिल जाता है, तादात्म्यम गत्वा तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है। कैसे? श्रुति कहती है सता सौम्य तदा संपन्नो भवती। सत्ता माने उस सत स्वरूप परमात्मा के साथ है। हे सौम्य बेटे के लिए कहते हैं, तदा माने उस काल में संपन्नो भवती, उसके साथ वह युक्त हो जाता है। इति श्रुते, ऐसा श्रुति का वचन है। स्वयं अपि, वह स्वयं ही तत्त्वत्य, तत्त्वत्य माने क्या, तस्याम सुसुप्तौ स्थितौ, उस सुसुप्ति में स्थित ब्रह्मानंदो भवेत। स्वयं ही वह जीव भाव को छोड़ करके ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाया करता है। इस तरह से 45 श्लोक इसके पूरे हुए, एक प्रसंग पूरा हो गया। इस प्रसंग को सिद्ध करने के लिए आगे एक उदाहरण दिया जाता है अगले श्लोक में। वो अगला श्लोक तो दूसरे महाराज जी आकर के सुनाएंगे। उदाहरण जैसे शकुनी पक्षी, शकुनी पक्षी को, एक पक्षी है उसको धागे से बांध दो, लंबे धागे से, और सारी दुनिया उड़ के आती है, उसको बैठने का कोई स्थान मिलता नहीं, तंत्र में कहाँ आएगी, अपने ही उसी स्थान पर बैठेगी। उसी प्रकार से शेन एक बाज है, आसमान में कितना उड़ता है लेकिन अंत में कहाँ आएगा, अपने घोंसले में ही आएगा सुख पाने के लिए। कुमारश्च एक छोटा बच्चा है, माँ का दूध पी करके बिस्तर पर लेट करके एकदम आनंद में ही डूब जाता है। एक राजा है तृप्त होकर के कथा शांति से बैठूंगा। ऐसे महाब्राह्मण है, कोई ब्रह्मवेत्ता, कोई विद्वान है, जितनी विद्या प्राप्त करना है विद्या प्राप्त किया, सारे स्कूलों में पढ़ा, अंत में वह भी शांत होकर के बैठ जाता अपने स्वरूप में। यह सारे उदाहरण दिए जाते हैं, इन उदाहरणों की व्याख्या भी आगे बताई जाएगी, लेकिन आगे अगले महापुरुष आके आप सबको बताएंगे। देखो प्रेम प्रेम लगता है मेरा सबसे ज्यादा दिन होता है नहीं? क्यों प्रकाश भाई? भले कोई महापुरुष एक महीने आते हैं, एक महीने में स्वाध्याय भी होता है, प्रवचन भी होता है, लेकिन एक महीने में उनका दोनों काम हो जाता है, लेकिन हमारा पूरा 1.5 महीने हो गया, और 1.5 महीने भी नहीं समझो, 46 दिन, एक दिन और हो गया ज्यादा। कौन से दिन का? 15 मार्च से 31 तक 16 दिनों और 30 दिन एक, कितने दिन हो गए? 46 दिन, सबसे लंबा टाइम है, एक लगातार टाइम। तो कहीं भी रहो तो एक अपनापन सा हो जाता है। 1.5 महीने माने रखता है, 12 महीने में 1.5 महीने एक जगह बैठ जाना, डेरा डाल करके रह जाना, यही एक माने रखता है। ये आपका अपनापन है। और दूसरा है, देखो यहां जो स्वाध्याय की परंपरा है ना, ये क्रम से चलती है, बहुत बढ़िया मुझे लगता है। इसलिए स्वाध्याय में 1 महीने का 6 महीने पढ़ाना हो ना तो भी ऊब नहीं लगती। प्रवचन में तो लगता है, सोचना पड़ता कल क्या बताऊंगा, कौन सा दृष्टांत दूं, कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सी कहानी सुनाऊं, कौन सा इसके साथ लिंक करूं, लेकिन यहां हमें लिंक करने की आवश्यकता है ही नहीं, अपने आप ही लिंक है। और प्रवचन में थोड़ी सी एक है, हमने गीता सुनाई, दूसरे ने महाभारत सुनाई, तीसरे ने रामायण सुनाई, चौथी ने कुछ और सुना दिया, एक कोई क्रम नहीं बन पाता। एक आदमी यहां से यहां तक उठाया, दूसरा आदमी फिर नीचे से ले आकर के फिर वहां उठाया, फिर चौथा आदमी उधर खींच के ले जाएगा, फिर वहां से ले जाएगा, तो वहां आदमी कहीं पहुंच नहीं पाता है। इधर उधर उधर उधर क्या होता रहता है, भटकता रहता है। लेकिन स्वाध्याय में तो व्यक्ति एक क्रम से चलता है। क्या चलता है? जहां जिसने छोड़ा वहीं से उसको आगे बढ़ना है, फिर आगे उसको वहां से बढ़ना है, तो आपको कोई पीछे नहीं ले जाता, दाएं बाएं नहीं ले जाएगा, सीधे आपको क्या, आप बहुत पीछे ले जाएगा, 2 श्लोक 3 श्लोक, और तरंग लेने के लिए सिंहावलोकन के लिए बहुत जाएगा, कितना श्लोक, 2-3 श्लोक ले जाकर के आपको वहां से आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो भी जरूरी है, क्योंकि उसको अपने ढंग में आपको, अपनी स्पीड में आपको मेंटेन करना है ना, इसलिए पीछे ले जाकर के आपको ले जाता है। इसे स्वाध्याय के द्वारा एक भी ग्रंथ को, हम पंचदशी ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, इसके 3 आनंद को पढ़ना है बिना गैप किए हुए, योगानंद, ओह योगानंद, आत्मानंद और अद्वैतानंद। देखना सर आपको ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, ये पक्का विश्वास है, लेकिन थोड़ा गहराई से चिंतन करके, जैसे हम लोग 4 बार पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाते हैं, एकदम रट जाता है, तभी हम यहां आकर के पीछे का पूरा बता देते हैं आपको। आपसे पूछा जाए कल क्या बताया गया था तो शायद भूल जाएगा, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आते हो। हम लोग पढ़ के आते हैं, इसलिए अब पढ़ के इतने नहीं, आगे हम 50-60 श्लोक तक पढ़ लिए हैं। अब कल मान लो 3 हुए तो फिर आगे 63 तक जाएगा, ये भी डिवीजन होगा। तो एक एक श्लोक 5-5, 7-7 बार हो जाता है तो एक बुद्धि में वो चीज बात बैठ जाया करती है। तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करो, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये पंचदशी बहुत विलक्षण ग्रंथ है, ये जीवन उतर गई ना तो उपनिषद आज फिर हाथ में आंवले की तरह आपको क्या हो जाएगा, उद्भूत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। उन्हीं की तो व्याख्या है और क्या, उपनिषदों की ही तो किसी न किसी श्रुति के एक वाक्य को लेकर के तो कोटेट किया गया है। जिसे तृप्ति दीप चक्र में क्या बताया गया है, आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मित पुरुष किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम मनुष्य जरियत, उसी की तो व्याख्या है। तो कम से कम आपके बहाने मैं चिंतन कर लेता हूं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखो मैंने पहले सनत सुजाति ग्रंथ में एक चीज बताया था, ज्ञान 4 स्टेप में आती है, मालूम है ना? पहला है गुरु के द्वारा, आचार्यात पादमादत्ते, आचार्य से 25% ज्ञान होगा। मेरी क्षमता आपको देने की कितनी है, 25 से ऊपर नहीं है। 25% शिष्य स्वमेधया, शिष्य अपनी मेधा से अपनी लगन से अपनी जिज्ञासा से अपनी तड़प से प्राप्त करेगा। 25% ज्ञान काले ने आती है, समय पाकर के, ऐसा नहीं सबके भीतर के अपने पाप अलग अलग हैं, ये दवाई खा रहे हैं दोनों, अंदर के कलमश जब निवृत्त हो जाएंगे ना तो अचानक ज्ञान उद्भूत हो जाएगा, अचानक संसार के विषयों से वैराग्य हो जाता है, अपनी स्थिति अंदर हो जाती है। कितना प्रयास करते टीवी नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, एक दिन पता नहीं क्या होता है, टीवी देखने की इच्छा नहीं होती है, क्रिकेट देखने की इच्छा नहीं होती है, फिल्म देखने की इच्छा नहीं होती है, प्रयास करता हूं नहीं होता, लेकिन करना चाहिए, करते करते अचानक फलीभूत हो जाता है। तो वह क्या होता, काले नहीं आती। चौथा ज्ञान होता सह ब्रह्मचार्य भी, आपस में विचार विमर्श करके पढ़ाने से। तो हम 25% ज्ञान आपके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित हुए, यही मेरा आशीर्वाद है, और आपसे भी यही आशीर्वाद मांग रहा हूं कि संसार की चमक धमक से थोड़ा क्या रहूं, दूर रहूं, संसार के आकर्षण से रहित होकर के अपने उस रूप में दत्तात्रेय की तरह, ऋषभदेव की तरह मैं भी स्थित रहूं। क्योंकि संसार का आकर्षण बड़ा मुश्किल है, कब किसको कहां खींच ले जाता है कुछ पता चलता नहीं, कब हमारा ब्रह्म ज्ञान आवृत हो जाता है, उस पर विषय चढ़ जाता है, ये भी कुछ पता नहीं चलता है। तो ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णयात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः पार्वतीपते हर हर हर महादेव।